prawdziwe płyty. A jeszcze nie tak dawno to taki plik. Dobrze, że te pliki przychodzą. To był Minimax. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy Państwu. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się poniedziałek, 23 lipca, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Czy to była awaria karuzeli? Sprawdzą śledczy po tragicznym wypadku w wesołym miasteczku w Szczytnie. Polscy strażacy są już w Swijek w środkowej Szwecji. Rano zaczną walkę z pożarami lasów. W tym serwisie Trójki także spacer śladami powstańczych ślubów w Warszawie. Policjanci i prokuratorzy wyjaśniają, jak doszło do tragedii w wesołym miasteczku w Szczytnie. Z karuzeli wypadły dwie osoby, 9-letni chłopiec i jego wujek. Dziecko nie żyje, mówi Ewa Szczepanek z miejscowej policji. Jak ustalili policjanci, chłopiec ten odniósł na tyle poważne obrażenia, że w stanie nieprzytomnym był transportowany do szpitala. Niestety chłopiec w wyniku tych odniesionych obrażeń zmarł. 30-letni wujek chłopca również został przetransportowany do szpitala w Szczytnie. Prawdopodobnie doszło do awarii karuzeli, ale szczegóły są dopiero ustalone. To, w jakim stanie była ta karuzela i jak doszło do tego wypadku, to właśnie ustalają śledczy, którzy pracują tam na miejscu pod nadzorem prokuratora. Wujek chłopca prawdopodobnie doznał urazu kręgosłupa. Ponad 100 strażaków z Polski dotarło już do miasta Swijek w środkowej Szwecji. Rano włączą się w akcję gaszenia wielkich pożarów okolicznych lasów. Za nami wstępne rozpoznanie terenu z użyciem śmigłowca, informuje starszy kapitan Grzegorz Borowiec. W tym momencie rozstawiamy sobie już bazę operacji, czyli takie miejsce, gdzie będziemy tutaj zakwaterowani przez najbliższe 2 tygodnie. Nasz dowódca udał się na takie spotkanie organizacyjne z władzami lokalnymi oraz assessment, czyli takie rozeznanie przy pomocy helikoptera sytuacji na miejscu. Z informacji, które polscy strażacy dostali na miejscu, wynika, że na razie sytuacja się nie poprawia. Synoptycy nie zapowiadają opadów deszczu. Do walki z ogniem skierowano także armię i obronę cywilną. Szwecja może również liczyć na pomoc wielu europejskich państw. Oprócz Polski sprzęt gaśniczy i strażaków wysłały m.in. Włochy, Niemcy, Francja, Austria, Portugalia, Litwa, Dania i Norwegia. 60 tysięcy imigrantów utknęło na Bałkanach. Te osoby, które przebywają tam od wielu miesięcy, ale także te, które w ostatnim czasie przedostały się do Grecji. Uchodźców w tym kraju jest coraz więcej. Od początku roku do Grecji przybyło ponad 24 tysiące imigrantów. To ponad 2 razy tyle, co w tym samym okresie w ubiegłym roku. Kilkakrotnie większy napływ jest w północno-wschodnim regionie Evros przy granicy z Turcją. Przemytnicy przekonują imigrantów, aby wybierali tę drogę, mimo że często dochodzi do utonięć. Osoby, które przedostaną się tamtędy do Grecji, nie mogą być odsyłane do Turcji na podstawie porozumienia z Unią Europejską. Dotyczy ono jedynie tych, którzy nielegalnie dotrą na greckie wyspy. W tym samym czasie zwiększyła się też liczba osób, które przedostały się do Bośni i Hercegowiny. Od początku roku dotarło tam około 8 tysięcy imigrantów, czyli 8 razy więcej niż w poprzednim roku. Prawie połowa z nich w ostatnich tygodniach. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze spacer śladami powstańczych ślubów w Śródmieściu Warszawy. W czasie powstania warszawskiego zawarto co najmniej 256 związków małżeńskich, statystycznie 4 każdego dnia. Przewodnicy opowiadali m.in. o ślubie znanych architektów Marii Kazimierza Piechotków czy Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Jadwigą Wolską. Jan Nowak-Jeziorański we wrześniu 1944 roku przekonuje swoją narzeczoną do tego, aby zawarli związek małżeński. Chciał, żeby jego żona poszła do ślubu z bukietem kwiatów. Przechodząc przez jedną z ulic zobaczył na balkonie pelargonię. Najbardziej mi się podoba ta historia, która trwa tak naprawdę do dzisiaj, tego małżeństwa architektów, którzy żyją do dzisiaj pod Nowym Jorkiem i że ten ślub przetrwał i że w takich okolicznościach, no tak po prostu romantycznie. Kiedy wychodzili tutaj z kaplicy, dał się słyszeć ten ryk nakręcanych pocisków Nebelwerfel, tak zwanej krowy. Ktoś skomentował, że jest to swoistego rodzaju marsz Mendelsona. Grupę kilkuset spacerowiczów prowadził po warszawskich ulicach przewodnik i historyk Adrian Sobieszczański. A my mamy jeszcze informacje o pogodzie. W najbliższych godzinach na północy, na południowym wschodzie i na Pogórzu Karpackim może popadać, na krańcach południowych burze. W ciągu dnia więcej chmur na wschodzie i na południowym wschodzie i tam może grzmieć. Od 24 do 28 stopni, chłodniej nad morzem od 22 do 24. Trójka. Program trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Wieczór, przed mikrofonem Janusz Deblesen. Zaczynamy kolejne laboratorium reportażu w Trójce. Dzisiaj myślę wyjątkowo laboratoryjne spotkanie. Ciekaw jestem, czy się Państwu spodoba. W naszej ostatniej audycji Laboratorium Reportażu trochę rozmawialiśmy na temat projektu zatytułowanego Atlas Miast. No i wygląda na to, że projekt nabiera rumieńców. Przed Państwem Jacek Wasilewski. My koncentrujemy się na tym, co się dzieje w centrum, co się dzieje w stolicach, na głosach polityków i tak dalej, a dookoła w Polsce dzieje się też równie dużo rzeczy, którymi ludzie żyją, które przeżywają, i nasz Atlas Miast jest takim projektem, żeby różne grupy, różne osoby pisały piosenki o tym, co jest obok, żeby była tam jakaś rzeczywistość, żeby była to piosenka reportażowa i żeby tworzyć taki Atlas Miast takimi muzycznymi kartami, które trochę dokumentują nasze takie życie poza tymi głównymi miastami. Oto Atlas, Atlas, to właśnie Atlas, Atlas miast. Często w różnych małych miejscowościach wydarzają się jakieś rzeczy, które nie do końca są zrozumiałe dla osób, które tam mieszkają. Na przykład na portalu Wągrowca można było przeczytać całkiem niedawno o walkach ulicznych w Wągrowcu, kiedy nagle okazało się, że nagle w miasteczku, które ma tam 20 parę tysięcy osób, wyległo z pobliskiej miejscowości Rgielsko, wyległo 30 osób i zaczęło mówić, że teraz Wągrowiec jest ich. I właściwie nie wiadomo było, co to znaczy ich i o co tam chodzi. No i oczywiście ludzie z Wągrowca się zebrali i zaczęli łapać różne elementy, które mieli na podorędziu, i te dwie grupy się starły, no ale jest takie poczucie jakiegoś niebezpieczeństwa na ulicach i pytanie jest, co takiego jest, co może tak bardzo różnić ludzi w takich małych miastach. To jest bardzo ciekawe w tym mieście, bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ w tym mieście są dwie rzeki, które się krzyżują ze sobą, ale ich wody się nie mieszają. To jest Nielba i Wełna. Takie zjawisko jest możliwe, kiedy jest dosyć płasko i to jest akurat zrobione sztucznie. Ale rzeczywiście tak jest. I trochę obecnie mam takie wrażenie, że my jesteśmy trochę tacy zamknięci, że my coraz mniej mieszamy te swoje wody, kiedy się krzyżujemy i zamykamy się na siebie. I nagle spotykają się jakieś grupy, które coś ze sobą krzyczą i tak właściwie czasami trudno powiedzieć o co, że po pewnym czasie takiego skonfliktowania my zapominamy o tym, co nas łączyło, tylko myślimy o tym, że ktoś depcze nasze symbole, a my w związku z tym depczemy te symbole grupy przeciwnej. No i to jest taka piosenka o tym, jak czasami dochodzi do tego z błahego powodu, którym może być jakiś pomysł dwóch dziewczynek, i podobnie jak w filmie Czarownice z Salem, nagle zaczyna to wybuchać do czegoś zupełnie, zupełnie wielkiego i niezrozumiałego. I to był punkt wyjścia do napisania piosenki, której posłuchamy. Tak, tak. Ta piosenka ma w sobie parę tych faktów związanych z tymi zamieszkami i z tym, że to jest rzeczywiście wyjątkowe miejsce. Właściwie to jest na skalę światową ewenement, bo są takie dwa miejsca w Europie, gdzie rzeki się krzyżują i nie mieszają, więc ciekawe miejsce w Polsce i w Wielkopolsce. Tytuł piosenki Wągrowiec bez nadziei, chodzi o pewien początek i punkt wyjścia, autor Mikołaj Janik. Wykonanie Mikołaj Janik wraz z zespołem z Wadowic. W Wągrowcu przy dworcu dwie młode dziewczyny siedzi. siedziały z gitarą na schodach. Paliły fajki i opowiadały, że siebie i miasta im szkoda. Że ani przemysłu tu, ani turystów, i wszystko bierze tu w łeb. Choć stoi wśród krzaków znak wszystkich Polaków od skrzyżowania żeleb. Tu płynie i nielba, i wełna, i każda w swoją stronę. A gdy się spotkają, swych wód nie mieszają. Jedna górą, druga dołem. Zlewa jest wełna, zaś nielba. Jest sprawa i płynie w jej poprzek. Choć razem przez chwilę, to tylko na tyle, by nawet na siebie nie spojrzeć. Miastu, gdzie wśród drzew i chwastu przelewa się symbol nieznany. Napisać w gazecie, powiedzieć poecie, przychodzić od bramy do bramy. I przy drugim winie wypitym pod kinem tak wpadły, choć wciąż przed maturą zrobiły tabliczkę, napisały ślicznie, czy prawa, czy lewa jest górą. Tu płynie i nielba, i wełna, każda w swoją stronę. A gdy się spotkają, swych wód nie mieszają. Jedna górą, druga dołem. Zlewa jest nielba, zaś wełna jest sprawa i płynie w jej poprzek. Choć razem przez chwilę, to tylko na tyle, by nawet na siebie nie spojrzeć. Szybko ruszyła się, rozprzestrzeniła. Debata świat cały obiega. I już z całej Polski spełnić obowiązki ruszyli z prawa i z lewa. I z Łodzi lewica, z Wrocławia prawica, morduje się chwacko na mieście. A dziewczyny dumne sprzedają się trumny i coś się dzieje nareszcie. Wągrowiec bez nadziei. Atlas miast @gmail.com. Pod tym adresem mogą Państwo zgłaszać swoje propozycje piosenek, a także no, skierować pod adresem wykonujących artystów słowa krytyki lub swoje opinie. No a teraz przed nami duża porcja nagrań z faktycznego Domu Kultury. Tam 26 czerwca odbyło się niezwykłe spotkanie prowadzone przez Mariusza Szczygła, a gościem spotkania był znany Państwu z Laboratorium Reportażu Marek Miller. Proszę posłuchać. Drodzy Państwo, faktyczny Dom Kultury to jest taka jedna z emanacji Fundacji Instytut Reportażu, który ma księgarnią, kawiarnię Wrzenie Świata tam naprzeciwko, wydawnictwo Dowody na Istnienie Książkowe, Polską Szkołę Reportażu i właśnie ten miły lokalik, w którym się odbywają spotkania, projekcje filmów dokumentalnych. Zawsze ulotki są we Wrzeniu lub na stronie instytutr.pl, albo jak się przy Instytut Reportażu, to można znaleźć nasz program. Pomaga nam w utrzymywaniu tego miejsca Miasto Stołeczne Warszawa, to bardzo jesteśmy mu wdzięczni. Zobaczymy, jak to będzie po wyborach. I co jakiś czas organizujemy takie spotkania, które albo są debatami, albo spotkaniami z, i dzisiaj to jest spotkanie z bardziej, ludźmi, którzy, osobowościami, które znają się na polskim reportażu. I pierwsze spotkanie dotyczyło Władysława Reymonta i tego, na ile był reporterem. wtedy, kiedy nie był pisarzem, ale się okazało, że był, nawet jak był reporterem, to był pisarzem. Mariusz, możesz wyjść na naszą stronę i posłuchać podcastu, to się dowiesz. O, i o to mi chodziło, żebyś to powiedział, że są podcasty organizowane z naszych spotkań. I dzisiaj jest trzecie spotkanie z cyklu Bardzo Polski Reportaż z Markiem Millerem, który był tym pierwszym człowiekiem, który mi pokazał, ona pierwsza pokazała, jak to był ten wiersz, ona pierwsza pokazała mi co? Księżyc? Tak. Ona pierwsza pokazała mi Księżyc. No to Marek Miller pierwszy mi pokazał reportaż swoją książką reporteru Sposób na życie, ale zaraz do tego dojdziemy. Najpierw Cię bardzo serdecznie witam. Tę rozmowę prowadzi ze mną Kamil Babuk, który jest koordynatorem naszej Fundacji Instytut Reportażu i też takim rodzajem dziekana naszej polskiej szkoły reportażu. Dzień dobry. Jestem współprowadzącym, bo Mariusz jest znany z tego, że jest bardzo nieśmiały i mało mówi, więc... A jeszcze wracając do gościa, to chciałem powiedzieć tak, że gość jest znany, jak się kogoś spyta, to i ktoś się interesuje reportażem czy dziennikarstwem, to mówi, a, Marek Miller, Laboratorium Reportażu, prawda? Potem, jeśli ktoś się bardziej interesuje, to wie, że Marek stworzył pewną metodę opisywania świata, a zaczął to, zdaje się, zaraz po, czy w czasie strajków sierpniowych, w 80 roku, z czego powstała książka Kto tu wpuścił dziennikarzy. Potem Marek w latach 90 był autorem dwóch takich sławnych bestsellerów lat 90. Pierwszy to był Arystokracja, a drugi był Filmówka, albo odwrotnie. W jakiej kolejności to było? Nie pamiętam. Nie pamiętam. No i bardzo dobrze. Więc książka o łódzkiej szkole filmowej i książka o polskiej arystokracji. No a właśnie dla mnie, drodzy Państwo, no to ta książka reporteru Sposób na życie to było coś takiego kompletnie niezwykłego, bo mówiło mi o jakiejś grupie ludzi, którzy żyją sobie jak chcą. Tak sobie wtedy to odbierałem, jako 17-latek, Marku, że ty opisujesz ludzi, którzy żyją jak chcą po prostu, robią co chcą i powstają z tego ładne teksty. Tak mi się wydawało wtedy. To jest książka, wyszła w 82 roku. Jej bohaterami, oprócz tego, że w książce reporteru Sposób na życie omawiane są różne elementy pracy nad reportażem, to też są portrety reporterów. I potem w czasie naszego spotkania jeszcze wrócimy do tych portretów, którzy z tych reporterów się ostali do dziś, o których już żeśmy zapomnieli. W każdym razie można powiedzieć, że ty na pewno wiesz, co to jest reportaż. No kochany, to według ciebie, jaka jest definicja reportażu polskiego? Już mówię, ale najpierw chciałbym bardzo serdecznie podziękować Mariuszowi, Instytutowi Reportażu, temu miejscu, za to, że mogę w nim być i mogę się z Państwem spotkać. To naprawdę dla mnie jest ogromna, ogromna przyjemność. I od lat zabiegałem o takie spotkanie. Nie wiem, co się stało. Ale mieliśmy, jak wyszła Twoja książka o papieżu Jaruzelskim, to mieliśmy to spotkanie, nie pamiętasz? No tak, no, półtorej osoby było, ja, ty jeszcze. Będzie takie konspiracyjne, ale uważam, że dziennikarze powinni rozmawiać z sobą ponad partiami, ponad światopoglądami, że po prostu jest to tak specyficzny styl życia, który nas łączy. No i mówiąc krótko, zrobiłem bardzo dużo, żeby tutaj się znaleźć, a mianowicie pół roku temu zrobiłem spotkanie z Hanią Kral i Mariuszem Szczygłem na Uniwersytecie Warszawskim. Dużo mnie to zdrowia kosztowało, bo oni to przekładali 8 razy, ale przyszli i w moim przekonaniu było to niezwykle ciekawe, bardzo udane spotkanie. No i myślę, że to może wtedy się jakby nawiązała taka liczba, są dwie szkoły w Warszawie reportażu. No jest ogromna szkoła Mariusza Szczygła, to jest wielki koncert z gigantycznymi pieniędzmi. No i jest też... Jesteśmy my na tym uniwersytecie z kredą i tablicą. Ja to, no, więc powiem Wojtkowi Tobanowi i Pawłowi Goźnickiemu, którzy razem ze mną wymyślili tę szkołę i oni ciągle mówią, że my nie mamy pieniędzy. No dobrze, ja mogę tylko dodać, że te kulisy są zdecydowanie inne, bo zanim tutaj zacząłem pracę, to byłem w Instytucie Reportażu w Polskiej Szkole Reportażu studentem 5 lat temu, 2013. I już wtedy Mariusz pokazywał tę książkę i wtedy ona na pewno zaczęła schodzić z Allegro, gdzie była dostępna. Ja ostatnio kupiłem 5 egzemplarzy i... Mariusz to mówi na każdym takie spotkanie. Ale to ja potwierdzam, bo ja wtedy kupiłem. Ja jestem starszy, ja więc ja już się rozszulam, bo to takie, że on zawsze mówi, że to gdyby nie ja, to wszystko jest nieprawda. To ładnie, że on to tak wymyślił. Tak to zapamiętam. Ale ja na 100%... Właśnie, to będzie dobre do rozmowy, czy reporter zmyśla. Reporter tak to zapamiętał. I trudno powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie. On to tak pamięta i może przysiąc, że tak pamięta. Ale ja mogę przysiąc, że ta książka była nam polecana i nie zawiodłem się, kupując właśnie na Allegro. Miałem wgląd, ty mówisz, że ona jakoś tam cię formowała wtedy, w tamtym czasie, czytałeś o tych ludziach, którzy jakoś tam cię fascynowali. Dzisiaj ona ma wartość też taką historyczną, szczególnie, że są nazwiska w niej takie jak choćby Kralczyszek, no ja które oczywiście bardzo dobrze znamy. Chcę tylko powiedzieć, że ja tą książkę pisałem, kiedy byłem studentem. No i ona ma taki... Skąd ona się wzięła? To jest moje pytanie. Ona się wzięła stąd, że ja miałem takie przekonanie, kończąc socjologię, że jeżeli ja nie wymyślę czegoś, co mnie zainfekuje od wewnątrz, co mnie zmusi, to nigdy nie będę magistrem. I cały czas myślałem, kombinowałem, co zrobić, żeby pisać coś takiego, co chociaż trochę będzie mnie podniecać. I ponieważ czytałem te reportaże, już były takie osoby jak Kapuściński, Hanna Kral, Konkoleski, Lowell, Roszko i cała plejada, która mnie, i Górnicki, których mnie interesowały to, co oni pisali w gazetach. I tak pomyślałem sobie, żeby ich pytać, że oni pytają ludzi, ale ich nikt nie pyta i że to jest jakiś pomysł, żeby po prostu pójść, no i ponieważ ja byłem na studiach socjologicznych, więc trzeba było to wymyślić, żeby to był temat jakiś naukowy i styl życia, no to była taka kategoria, myśmy mieli seminarium ze stylów życia, prawda, że tam się te style życia, że styl życia to są zachowania, postawy, potrzeby i wartości. Były style życia, tak? No. Tak, były, mimo wszystko. W PRL-u były też różne style życia i ku mojemu zdumieniu ci wielcy ludzie, bo to była tak zwana grupa wzajemnych wskazań, czyli na przykład jak tutaj jest, trzeba wymyśleć, jak gdyby chcieć 10 najlepszych reżyserów, no to mamy na sali Feliksa Falka, gdyby go zapytać, kogo on uważa za 10 najlepszych polskich reżyserów. I on by wypisał na kartce i byśmy poszli do następnego, którego on wypisał i zapytali o to samo. I ta siatka najczęstszych wskazań to jest ta w socjologii grupa wzajemnych wskazań. No ja taką grupę wyłoniłem wśród reporterów i na nich to oparłem. Tu jeszcze trzeba taką rzecz powiedzieć, że ja mimo tego, że napisałem książkę Arystokracja, to pochodzę z rodziny robotniczej z Łodzi i Warszawa i ci wszyscy ludzie tacy właśnie jak Kapuściński czy jak Kozicki, no to były dla mnie takie trochę jakby miał się spotkać, no nie wiem, no z Humphreyem Bogartem lub kimś podobnym. Ale tu jeszcze następny punkt, jak mówi Marek, że właśnie pochodził z rodziny robotniczej, pisał o arystokracji, to jest to, co ja bardzo lubię u reporterów właśnie, obserwuję u wielu reporterów, że lubimy opisywać tych, którymi nie jesteśmy, prawda? Bo interesuje mnie ten, kim ja nie jestem, czyli coś, do czego nie mam dostępu, a tam się usiłuję wbić. No dziennikarstwo daje tą unikalną historię, że my nie tłumacząc nikomu niczego, że kogoś podrywamy albo że chcemy coś wyłudzić właśnie, mamy prawo spotkać się z dowolną osobą, która nam przyjdzie do głowy. Mało jest takich zawodów, bo jak Konkoleski mówi, że ksiądz pyta o grzech, lekarz o zdrowie, a my możemy o wszystko. To jest niezwykle unikalne. O grzech, tak. O wszystko, tak. No kochany, to co to jest ten reportaż? Twoim zdaniem? No tak, Polsce, wiedziałem, że on nie odpuści z tą definicją. Taka twoja. Taka moja. Konkoleski też takie coś mówił, że no ja nie wiem, jaka jest ta definicja, ale tak, więc ja tam jedno słowo dodałem, ale myślę, że po prostu reportaż to jest opowiadanie historii, która rzeczywiście miała miejsce i która ma znaczenie dla jakiejś społeczności, dla jakiegoś miasta, dla jakiegoś kraju, być może dla jakiegoś kontynentu. Jest istotna, czyli musi mieć ten element aktualności. Więc rewolucja francuska sama w sobie nie jest reportażem, ale rewolucja francuska, która ma odniesienie do aktualnego prezydenta Francji, już byłaby czymś takim. Czyli aktualność. A gdzie forma, artyzm, że tak powiem, żonglowanie faktami w umiejętny sposób? Ja się od wielu lat już jakby zajmuję walką o niepodległość reportażu, to znaczy, że to jest forma niezależna już, która nie aspiruje, nie ciągnie się za literaturą, tylko jest rzeczą absolutnie jakby niepodległą, niezależną i autonomiczną. Autonomiczną po prostu, że jest to forma, która mówi, jest związana z dziennikarstwem i ze sposobami środków masowego przekazu. I ani nie musi już niczego udowadniać, dlatego że od kiedy bardzo niedawno temu Swietłana Aleksiejewicz została Nobla za reportaż, to właśnie reportaż stał się pełnoprawną sztuką. Tylko związano właśnie z mediami, ze środkami masowego przekazu, z bezpośrednim kształtowaniem opinii publicznej, gdzie funkcje estetyczne są i bardzo ważne, ale to są rzeczy uzupełniające, dlatego że literatura spełnia się sama w sobie, a reportaż nas odnosi do czegoś, w zasadzie jest intencjonalny i dąży do zmiany, do konkretnej zmiany. A literatura do zmiany społecznej? Tak. Do zmiany do zmiany postaw w kierunku rozwiązania problemów, które przed społecznościami stoją. Rozumiem, czyli twoim zdaniem on może mieć założenia estetyczne, literackie, ale nie musi. To zawsze jest jakaś opowieść, prawda? Więc ona tak czy inaczej ma funkcje estetyczne, zwłaszcza, że ten reportaż, o którym my mówimy, bo dziennikarstwo ma nieskończoną ilość definicji, więc musimy na użytek naszego spotkania też powiedzieć, o jakim dziennikarstwie i o jakim reportażu mówimy. Myślę, że mówimy o tym książkowym, głębszym, z aspiracjami, tak. A to, co robimy na uniwersytecie, to jest próba znalezienia... nowych form. Nie, dominanty. Że uważamy, że każdy wielki koncern interes może robić ze szkoły jakie chce, na przykład Axel Springer ma swoją wizję szkoły, Gazeta Wyborcza ma swoją wizję szkoły, ale myślę, że istnieją jeszcze uniwersytety. W Europie istnieją uniwersytety, one mają określoną tradycję i myślę, że istotne intelektualnie jest pytanie, czy na tych uniwersytetach istnieje jakaś myśl, która powoduje, że powinno istnieć dziennikarstwo, które zajmuje się społeczeństwem jako całością. Nie służy partiom politycznym, nie służy bezpośrednim wykorzystaniu, co jest uważam dramatem i tragedią dziennikarstwa w Polsce, tylko służy społeczeństwu i że uniwersytet jest takim miejscem uniwersalnym, który powinien służyć takie wypracowywaniu takiej myśli. Ale ta dominanta to jest co? W jakiej sferze dominanta? Co jest jakby najistotniejsze? Co jest istotą dziennikarstwa? Bo istotą dziennikarstwa, no też nie ukrywajmy, że jest odbiorca faktu, ekspresu, prawda? I ludzie lubią sensacje, lubią codziennie zobaczyć silne historie związane z morderstwami, z różnymi historiami. Jest okej, tak zawsze było. Ale to nie znaczy, że nie może istnieć, że nie powinno istnieć coś, co jest... poważne, co na poważnie traktuje opinię publiczną, co ją rzeczywiście chce poinformować, prawda, że jeżeli są uchodźcy, którzy są jakimś problemem Europy, to że nie jest to tylko wyraz rządu Niemiec, co on na ten temat myśli, tylko mamy taki, że reportaż ma taką możliwość, żeby pokazać pewną międzykulturowość problemu, czyli pokazać z każdej strony ten problem, również z tej strony na przykład Afryki, jak oni tam jadą i dlaczego oni nie chcą tam żyć, prawda, dlaczego chcą opuszczać ten kraj i z czego to się wzięło i co z tym zrobić naprawdę. Ostatnio zobaczyłem reportaż właśnie robiony telefonami komórkowymi, pokazany w telewizji rządowej u nas w Polsce, niemiecki film, gdzie oni się sami się nagrywają, ci, którzy płyną tymi łodziami. No i potem jest cięcie, dwa tygodnie później oni są dobrze ubrani, odżywieni i mówią, no jest tam wspaniale w Niemczech, dlatego że ja zakładam zespół muzyczny, druga osoba mówi, ja pracuję tam w piekarni, trzecia osoba gdzieś, wszystko będzie dobrze. No wiemy, że gówno będzie dobrze. Nie będzie dobrze, bo dopiero się zaczyna problem. No to jest urwane w tym miejscu. To jest dla mnie przekaz propagandowy. To nie jest reportaż. To jest propaganda, którą robi telewizja rządowa niemiecka. Dobrze, a wracając do pisania. Wyobraźmy sobie, że ja mam te 17 lat i już przeczytałem te książki i cię spotykam, mój drogi, i pytam cię bardzo naiwnie, jako takiego i mojego rabina. Pytam cię, tak, panie rabinie, ja, jeśli chodzi o reportaż, to ja bym chciał po prostu ładnie opisywać prawdziwe historie. I tu stawiam kropkę. I co ty mnie na to mówisz? Czy to już właśnie, to już jest to, o co chodzi, czy to jeszcze nie będzie reportaż? Ładnie opisywać prawdziwe historie. Gdybym ja był twoim rabinem, to bym ci powiedział tak, że słuchaj, zawsze są tacy ludzie, którzy na przykład jakby byli malarzami, to oni będą zawsze rysować konie na łące, w Kazimierzu nad Wisłą te ładne takie domki różne. No i powiedział, no i to zawsze takie gęsi. Zawsze tak, gęsi. I zawsze to nowe talenty i nowi ludzie, którzy są ładną historię opisać. No i dobrze, niech opisują, bo gazety trzeba coś wypełnić. Natomiast, jak Kundera powiedział, jedyną moralnością reportażu jest to, że próbować go posunąć do przodu. I myślę, że zawsze będą istniały te dwie tendencje, znaczy klasyczne malarstwo, i oni będą zawsze tam sobie szkicować, i zawsze będą jacyś tacy ludzie, jak w Paryżu na przełomie wieku, którzy uważali, że trzeba oddać ducha Paryża przez kreski i kropki, które stanowią natchnienie, prawda? Czyli myśleli, że to wszystko nie jest takie proste. Ja myślę, że przez rozwój technologii zbliżają się czasy, kiedy jest ogromna szansa na nowe możliwości, jakie stoją przed reportażem. I te stare, o którym ty mówisz, są, jak ludzie ładnie umieją pisać, to po prostu niech pisze. Jak się dzisiaj czyta Kisza, no to wyraźnie widać, że to był taki pisarz, który wykorzystał to dziennikarstwo do swoich celów. On pisał te reportaże jak opowiadania. Tam bardzo mało jest informacji u Kisza. Tam jest to, jak on się męczy, jak on zdobywa te informacje, jak on jedzie, jak on przyjeżdża, jak on skacze ze statku, ale samych informacji tam jest stosunkowo mało. Czyli mówiąc krótko, to jest taki reportaż, który dzisiaj w gazetach by nie przeszedł po prostu. Więc sam sposób narracji się zmienia. Więc niech będzie to piękne pisanie, ale powinny też istnieć ośrodki, które będą decydujące do tego, jak się to będzie zmieniało, prawda, że malarstwo od czasu impresjonizmu już inaczej się jak gdyby liczy. Wszystko to, co stawało się później, było no, jakimiś jego nowymi pytaniami i nowymi próbami udzielenia odpowiedzi. Ja jestem po prostu za tym, mnie to głównie interesuje, to mnie głównie pociąga od lat, a ktoś, kto umie tak pięknie pisać jak ty, to powinien to absolutnie robić. Ale co to są za ośrodki decydujące? Bo mnie trochę zmartwiła ta nazwa. Ośrodki decydujące, jakby... Ja myślę zawsze, że jest coś takiego, że w każdym kraju są jakieś, przynajmniej powinny być, elity intelektualne, które są odpowiedzialne za to, żeby wypracowywać coś, co nadciąga, próbować rozwiązywać problemy, które nadciągają. Tak bym to określił. I to są ośrodki, no nie wiem, to są naukowcy, to są dziennikarze, to są artyści, to są ludzie kultury, którzy po prostu są odpowiedzialni z racji tego, że kończyli wyższe uczelnie, są, nie wiem, inteligencją polską, europejską, światową i oni jakby są za to odpowiedzialni, na przykład kadry uniwersytetu. No uniwersytet powinien mieć jakąś wizję. No ja mam do Państwa pytanie, czy ktoś z Państwa wie, na czym polega różnica wizji Uniwersytetu Jagiellońskiego od Uniwersytetu Warszawskiego? Bo kiedyś to były wizje. Ja na przykład... Dziesięć naukowcy są wykorzystywani przez dziennik telewizyjny, ale czy Uniwersytet Jagielloński ma jakąś własną wizję Polski, która różni się od Uniwersytetu Warszawskiego? Głęboko wątpię. Jeśli chodzi o instytuty dziennikarstwa, ja mogę porównać wrocławski i warszawski, bo mam backgroundy w obu i wydaje mi się, że zasadnicza różnica jest dość przypadkowa, mianowicie, że w jednym wypadku Instytut Dziennikarstwa się wywodził z Wydziału Filologicznego, a w drugim z Wydziału Społecznego, nie pamiętam, nauk politycznych. I pod to jest, była dobierana kadra i tak naprawdę to się samo zadziało, dlatego jeśli chodzi o te ośrodki, to niestety ja mam taką smutną konstatację, że to się tak samo dzieje po prostu. Można powiedzieć tak, że uniwersytety i struktura jest trochę jak kościół, działa z dużym opóźnieniem i jest skostniała. Na uniwersytecie nic nie dzieje się szybko, prawda? Bo szybko to można różne rzeczy zrobić, ale nie na przykład habilitację. Nawet jeżeli jest jakiś nowi ludzie chcą objąć rządy w instytucie, to oni tego nie mogą zrobić szybko, no bo jak mogą zrobić szybko, skoro tak długo trwa proces, żeby oni byli kimś. Co wcale nie oznacza, że na tych uniwersytetach te zmiany nie powinny zachodzić. I one zachodzą, tylko po prostu zachodzą po prostu skandalicznie długo. Niewydolność uniwersytetów, sposobów myślenia jest no po prostu straszna. No to jak straszne jest to, że jest całe pokolenie studentów, którzy kończą studia i oni nie mają za sobą jednego strajku okupacyjnego. Umrze niedługo ostatni student, który wie, jak to się robi. To będzie dramat dla tego społeczeństwa. No tak. No dobrze, a te nowe formy reportaży. A ty chcesz o nowych formach? Teraz chciałem o starości trochę pogadać, a potem do nowych form. Starość to jest dobry. Znaczy, od 3 miesięcy jest na emeryturze, to jest dobry pomysł na temat. Chciałem porozmawiać o starości, czyli o tradycji reportażu. Bo tak, taki aspekt, który wszystkich no, fascynuje, czy reporter może zmyślać, czy nie, czy mam do tego taki pound-down. Powiedziałeś o Kiszu. Kisz, pisząc swój taki jeden z najsławniejszych reportaży o szubienicznej Toni, w niebowzięcie szubienicznej Toni, o prostytutce, która się wsławiła tym, jeśli ktoś nie czytał, to powiem, się wsławiła tym, że w tym domu, gdzie pracowała, u Madame Kołckiej, no, było takie zadanie dla którejś z panien, że musi pójść i spełnić ostatnie życzenie pewnego mordercy seryjnego. No i jak tylko któraś z panien zobaczyła zdjęcie tego mordercy w gazecie, to mdlały i żadna się nie odważyła pójść. I poszła szubieniczna Toni do tego mordercy, no i spełniła jego ostatnie życzenie. Po czym była bardzo tak izolowana od reszty towarzystwa i upadła. upadła życiowo i zawodowo. I Kisz, żeby pokazać jej upadek życiowy i zawodowy... No ona była głównie izolowana przez koleżanki z burdelu, no bo trzeba jasno powiedzieć. No tak, ja mówię, że panny, mówię, tak? Czy panie powiedziałem, czy pracownice. W każdym razie Szubienica Toni umarła i wtedy Kisz o niej pisze tekst i umieszcza ją w niebie. I w tym niebie przysłuchuje ją Trybunał Niebieski i Szubienica Toni odpowiada Trybunałowi Niebieskiemu, no, opowiada o swoim życiu, czyli mniej więcej to, co domyślamy się, opowiadała Kiszowi. No i to jest taka logiczna fantazja. Dzięki temu wymyślonemu niebu on może, prawda, pokazać taką nawet samoobronę, czy taką mowę obronną tej szubienicznej Toni, dlaczego ona to zrobiła i dlaczego trzeba było to zrobić, i tak dalej, i tak dalej. No i tu jest, mamy reportaż, prawda, czyli reportaż, czyli prawda, a tu nagle jakaś logiczna fantazja. I też Kisz twierdził, że tą logiczną fantazją można też reportaż wypełniać, jeśli to zmyślenie właśnie wynika z logiki i z przesłanek pewnych faktycznych. Dalej. Mamy taki przypadek wybitnego reportera Jana Dąbrowskiego międzywojennego, który to Jan Dąbrowski jest autorem wspaniałej takiej antologii reportażu międzywojennego, współautorem, a także autorem antologii Niepiękne dzielnice. Kto się bardzo interesuje reportażem, to musiał trafić na tę antologię. To jest antologia o Warszawie i Niepiękne dzielnice. On sam był autorem wspaniałej książki o biednych i wykluczonych na wschód od Zanzibaru. Zanzibar to była taka w Warszawie, taka wielka dziura, wielkie śmietnisko, gdzie wszyscy wrzucali odchody, odpadki, stare meble i tam się bawiły dzieci biedoty. I to był w 36 czy 7 roku wyszedł ten reportaż na wschód od Zanzibaru. Był dużym takim, taką głośną książką. No i teraz tak. Ten Jan Dąbrowski pisał w Tygodniu Robotnika i tam jeszcze innym takim PPS-owskim piśmie. I jego kolega Zbigniew Micner, też taki przedwojenny i znawca reportażu, i antologista, mówi tak, że jak przychodził ten Jan Dąbrowski do pracy, do redakcji, do tego Tygodnika Robotnika właśnie, to oni mówią mu, słuchaj, potrzebny jest dzisiaj reportaż z Huty. No to on siadał na swoim kawałku biurka, ponieważ to było PPS-o, to była PPS-owska redakcja, więc tam każdy nie miał własnego biurka, bo to byłoby już burżujstwo, tylko każdy miał swój kawałeczek biurka. I siada Jan Dąbrowski przy swoim skrawku biurka i zaczyna pisać ten reportaż z Huty. Potem oni mówią mu, napisz te o biednych dzieciach, które się bawią tam na bałutach. No to on siada i pisze reportaż o tych biednych dzieciach na bałutach. I pisze tak Micner. Uśmiechaliśmy się nieraz, gdy siadał przy owym skrawku biurka i nie wychodząc z redakcji, pisał swój reportaż z fabryki Lil Popa, z Żyrardowa czy z Bieda Szybu. Podziwialiśmy jego tupet i fantazję. Znowu się pojawia słowo fantazja. No i potem... potem pisze ten Micner, że tak, że Jan Dąbrowski był... i w swoim życiu był i bezrobotnym, i pracował w fabryce amunicji, i właśnie w Hucie, i pisał też teksty, takie satyryczne teksty dla estrady polskiej, dla kabaretu. I w ogóle był takim facetem, który znał życie. Rychło zauważyliśmy, pisze Zbigniew Micner, i nauczyliśmy się cenić to pisanie Dąbrowskiego. To były reportaże bardziej prawdziwe, niż gdyby ktoś z nas starał się spenetrować wybrany obiekt czy grupę ludzką. Przychodząc z zewnątrz i starając się zdobyć właściwą porcję faktów w kilka godzin. On tę wiedzę zdobył już poprzednio i to nie w kilka godzin, ale w kilka lat. Ta fantazja brała się nie z całkowitego zmyślenia, ale z oparcia o własne ogromne życiowe doświadczenie. No to by wynikało, że prawda tkwi wokół piszącego. Jak ty się do tego odnosisz? Bo to oznacza, że w reportażu polskim, czy też w reportażu literackim, no jakiś ten margines przyzwolenia na pisanie z głowy był. Nie wiem, czy jest, ale był na pewno. I myślę, że to ciągle ma ogromne znaczenie, bo o czym mówimy? O ogromnym doświadczeniu poszczególnych reporterów, czy ludzi, którzy robili bardzo różne rzeczy i zdobywali wiedzę z takiego właśnie nażycia. Tutaj są moi koledzy ze szkoły filmowej i pewnie nie powiedzą, że kłamie, że pamiętam, że kiedyś był jakiegoś człowieka wyrzucano ze szkoły filmowej i nie chcieli go wyrzucić, bo uważali, że jednak jest utalentowany. I pamiętam, tam były te wspaniałe nazwiska, Bosak, Kawalerowicz, Wajda, Jungwita, to weźmy, niech on idzie na rok. Dajmy mu rok czasu, niech on popracuje gdzieś, niech będzie kelnerem i niech przyjdzie za rok, to może dojrzeje. Bo co oni przez to chcieli powiedzieć, że istnieje coś takiego jak taka wiedza, z niejednego chleba się piec jadło, prawda? Ja myślę, że ten... że po prostu zaufanie do tego, że już wiemy, jak to jest. No wiecie, że to był taki człowiek, który jak Jack London, czy różni inni pisarze, czy reporterzy, no dziesiątki różnych rzeczy robi, to oni potem już tak wiedzieli, co to jest bieda szyb i co to jest strajk, że oni tam już nie musieli jechać, żeby oddać pewną esencję. I te reportaże wtedy kiszowskie na przykład, one były takie pewne metafory, refleksji, takie felietonowe, takie właśnie literackie, prawda? I to było w porządku. Myślę, że do dzisiaj to jest w porządku. No właśnie, czy to ma rację bytu? Myślę, że ciągle ma. Ja pamiętam Józefa Kuśmierka, to był taki fantastyczny reporter i on był w Gwardii Ludowej. On po prostu strzelał, zabijał ludzi, on kiedyś spał u mnie i to mnie strasznie fascynowało, jak wygląda taki facet. Czy zabije, czy nie? No też, ale po prostu wiecie, bo strzelać z daleka to jest stosunkowo prosto, jak się tam widzi jakąś sylwetkę. Ale wejść do czyjegoś mieszkania i strzelić z długości 5 metrów do kogoś, to nie jest proste. I ten Kuśmierek to robi. I on mnie fascynował też dlatego, że to był jedyny człowiek, który był w stanie napisać reportaż, jak działają w Polsce elektrownie. Bo to reportaż, znał tych dyrektorów tych elektrowni, wiedział na czym się robi tutaj biznes, które elektrownie są dobre, które nie. Co to znaczy? Że to też był taki człowiek, który miał ogromną wiedzę i doświadczenie życiowe. I to przez nich tych ludzi emanowało. Takim człowiekiem był Lowell, że oni rzeczywiście łazili po tych różnych miejscach, przebywali i z tego powstawała literatura. Myślę, że doświadczenie człowieka zawsze będzie ważnym materiałem na literaturę. Natomiast sądzę tylko, to jest moja intuicja, bo ja nie jestem naukowcem, jestem dziennikarzem, że moja intuicja jest taka, że coraz bardziej będą się liczyły jak gdyby raporty o stanie jakiegoś problemu i to raporty międzykulturowe, tak? Właśnie z różnych stron pisane, które będą próbą, oczywiście, że obiektywizm nie istnieje, ale będą próbą mówienia prawdy, czyli czegoś obiektywnego o jakimś problemie, prawda? I ja myślę, że to pójdzie w tą stronę, blisko socjologii, antropologii, rodzaj raportu o stanie świadomości w jakiejś dziedzinie, o. To byłaby definicja reportażu, który nadciąga tego wartościowego. I takie będą się liczyły też książki, oparte na dziesiątkach relacji. Za co dostała Nobla nasza tutaj koleżanka zawodowa zza bliskiej granicy? Dostała za książki oparte na dziesiątkach relacji, tak? Ona pisze o kobietach, które walczyły w II wojnie, znaczy światowej, wojnie narodowej, tak? I zrobiła tam 500 rozmów. Tak? I to jest dziennikarstwo, taka kondensacja ludzkiego doświadczenia w laboratorium, tak to nazywamy, która będzie miała ogromną siłę i znaczenie. Będzie no właśnie czymś w rodzaju obiektywnego dziennikarstwa w stosunku do takiego, jakie uprawia Mariusz Szygieł, Tochman, etc., prawda? Opartego na talencie, te kamieniczki, prawda? Te konie na łące. No dobrze, dobrze, ale powiedz mi, czy przychodzi do ciebie taka kandydatka na Aleksijewicz, ma dopiero 23 lata i widzisz, że przynosi wspaniały materiał, właśnie są to relacje wynikające z rozmów, z ankiet, ale ona ci mówi, i to ci bardzo, bardzo ci się podoba ten materiał, to jest na jakiś współczesny temat aktualny, powiedzmy, w Polsce, ale ona mówi, panie redaktorze, no to rzeczywiście powiedziała ta kobieta do mnie, ale to ostatnie zdanie to zmyśliłam, bo mi się wydało, że fajnie zakończy tę relację. I ona ci się do tego przyznaje. I co ty wtedy, czy ty przymykasz oko, czy ty mu, no? Wspomnę, to ostatnie zmyśliłam. Wspomnę tu Jerzego Urbana, który nigdy nie był moim idolem, ale on zresztą mówi, no ja, to jest dobre zdanie, które pomaga to wszystko związać, to nie przesadzajmy, o co chodzi? I on miał coś to było takiego, co... Ja zapamiętam, to jest dobre zdanie, które pomaga wszystkim. No, o co chodzi, żeby związać, bo to czasami trzeba dodać jakiś łącznik czy coś, no przecież wiadomo, że i tak ten tekst zmieniamy, transformujemy, nigdy nie ma jeden do jednego. No to dokumentaliści wiedzą, prawda? Że my montując, prawda, robimy własną wersję rzeczywistości. Więc jeżeli to jest jakiś łącznik, coś nieznaczącego, no więc żeby to się dobrze czytało i to są tego typu rzeczy, to są, uważam, że możliwe. Możliwe jest również używanie to, co z tą logiczną, szubieniczną tonią, tak. No bo jeżeli ja mówię, nie mogę oddać wszystkiego, mówię tak, a co będzie, jak ona pójdzie do nieba? Mam prawo do tego? Mam, tylko zaznaczam. Ja myślę, co by było, gdyby ona poszła do nieba, to wolno. Wolno też robić takie rzeczy, jak Kapuściński w Cesarzu, prawda? Że robił pewnego rodzaju przypowieść filozoficzną. No i orientujemy się na trzeciej stronie, że ci ludzie mówią po prostu językiem staropolskim. Jeżeli ja mówię, że że stosujemy pewną konwencję, to jest w porządku. Moim zdaniem nie można robić takich rzeczy, które robi Wańkowicz w Tworzywie na przykład, kiedy z trzech postaci tak. robił jedną. No to już jest haft, tak? To wtedy to już proszę pisać powieść i dać sobie spokój z dziennikarstwem. Ja chciałem wrócić do tego poprzedniego wątku, bo z kolei jakoś tak się gustem swoim nie zgadzam ze słowem raport, jeśli chodzi o reportaż i z tym słowem obiektywny też jest o tyle problem, że właśnie ja sobie strasznie cenię jako czytelnik subiektywne historie opisane. Zastanawiam się, czy to na pewno, bo oczywiście to brzmi bardzo tak dobrze i ładnie, tylko nie wiem, czy takie materiały, może to nie o to chodziło, ale nie wiem, czy takie materiały byłyby w ogóle czytane. No, chcę powiedzieć tak, że jest pewien problem z takim doprecyzowywaniem, że przyszedł taki czas, że najważniejsze są sporne definicje, że trzeba wracać, o czym my naprawdę dokładnie mówimy. Bo to nie chodzi o to, że byłoby ładnie, że to ładnie brzmi, tylko że to od Gurdżajewa się bierze, że istnieje jakby sztuka subiektywna, oparta na tym, że nie wiemy do końca, jak to robimy, na podświadomości, na nie wiadomo czym. Jest sztuka, która jest przemyślana, świadoma i ma rodzaj modelu, że wykrywa w rzeczywistości modele. W tym sensie obiektywna, prawda? Albo obiektywna w tym sensie, że jak my robimy cykl Europa według Auschwitz, ja opisuję Bund Sonderkommando, to mówię wszystkie relacje, jakie zostały. I więźniów, i zesmaków, tak? I tak, no jedna osoba może kłamie, dwie może kłamią, ale 15 osób, 20 osób, które opisuje najdłuższy apel w historii Auschwitz, gdzie zakatowano ponad 200 osób w ciągu dwóch dni, tak? No i mimo wszystko ten apel przeżyło 20 więźniów i oni relacjonują. No to dla mnie w tym sensie obiektywa. I teraz tak, słowo raport, właśnie my, niedobre są słowa, bo tym słowom nadajemy nowe znaczenia. Bo nie chodzi o to, że to był raport sztywny, że to dla ministerstwa robiony, tylko raport w sensie wagi problemu, że to nie jest dziennikarstwo hetka pętelka, tylko że ono próbuje się dobrać. Tak? Proszę. Tak jak Głódka Parosza, że tam jest po prostu bardzo kompleksowe podejście. Tak, głódno jest ta Biblia strasznie, ja to czytałem wyrywkowo. Ale w Głodzie są różne takie obrazy niemalże metaforyczne czasami. Nie? No, ale właśnie, bo chcę doprecyzować, o czym mówimy, bo dla mnie mówimy po prostu o rzetelności. Jeśli na przykład rozmawiam z setką osób i potem widzę pewne jakieś takie powtarzające się. Dominanty bardzo, tak. Powtarzające się to nie są dominanty. Nie? A przepraszam. I z tego wybrać 15-20, no to niekoniecznie trzeba 100 wrzucać. Nie, chodzi o to, że ta metoda, którą od lat, nie wiem, 15-20, zależy jak to liczyć, próbujemy stosować, to, że każda relacja nie powtarza poprzednio, tylko ją pogłębia, poszerza. Nie powtarzamy relacji. W ten sposób następuje kondensacja tekstu. Że z dużego, że po pierwsze uważamy, że nie świat po kawałku, tylko że dziennikarstwo ma szansę objąć całość istoty bytu, istoty człowieka, czyli to, co kiedyś tylko literatura potrafiła. Dzisiaj uważam, że współczesne dziennikarstwo może zrobić to samo. Czy na przykład Tokarczuk, która dla mnie jest osobą wybitną, wybitnie utalentowaną, niezwykle wrażliwą i to jest fantastyczna literatura, ale to są jej opowieści, to są opowieści subiektywne o niej. Natomiast kiedyś literatura nie wyrażała tylko subiektywnych pojęć, tylko oddawała istotę społeczeństwa. Barzak uważał siebie za sekretarza Republiki Francuskiej. Prus jak pisał, to pisał o epoce. No już takich pisarzy nie ma. Czy my wiemy, że to była prawda? Może oni jednak sobie rościli pretensje. No ale mieli taki talent i dawało się to objąć. Dzisiaj Kapuściński mówi, że się już niczego nie da objąć. Że wszystko może tylko w kawałkach i fragmentach. No to ja się głęboko przeciwko temu sprzeciwiam i uważam, że to dziennikarstwo, które nadciąga, ma szansę objąć całość istoty człowieka i że to jest ten naddatek, Hanka Klaal często mówiła, tak. Że dobry reportaż powinien mieć naddatek. Ale czym w zasadzie jest ten naddatek? Ten naddatek w reportażu jest po prostu skierowaniem tej opowieści do mitu, prawda? Że reportaż powinien być takim czymś, co nadaje tej opowiadanej historii ostateczny sens, to znaczy wprowadza pewną harmonię w to nasze opętane, chaotyczne życie, tak? Dąży do mitu. Historia powinna dążyć do mitu, czyli nadawać tej historii ostateczny sens. I to dziennikarstwo współczesne, takie właśnie, często nas interesuje pisanie książek, które nie jest w stanie napisać jeden człowiek. To jest bardzo ważne. Są takie tematy, których nie jest w stanie udźwignąć jeden człowiek. Jakie na przykład 3,5 tysiąca relacji więźniów Oświęcimia. No to gdyby chcieć to napisać taką metodą opowiadania o świecie jak Mariusz, no to w życiu. No to bym umarł. Bo by zwariował i po prostu lepiej już nie piszę o tych kamieniczkach na Pradze, no. Ja wciąż uważam, że można... Nie, to też było jasne, bo jestem jego wielkim fanem, uważam, że jest niesamowicie utalentowany, co ja zawsze podkreślam. Ale niestety to, co robi, jest passé. No, ta literatura, ten Mariusz uprawia, to świat odchodzi. To jest archaiczna historia. No. Dobrze, no ale to jakieś konkrety może znajdziemy. Gdzie jest to dziennikarstwo, nowoczesne? Nazwiska, tytuły. Proszę bardzo. Marek Miller, Laboratorium Reportażu. Kiedyś doszło do spotkania z Tochmanem w telewizji i on to samo zrobił, co pan przed chwilą. Mówi, ale gdzie wy macie tych studentów? Kto z nich wydał jakąkolwiek książkę? No wtedy jeszcze nie było tych książek, dzisiaj już są. Spokojnie, mówiliśmy nazwiska. Nawet jest książka. Ale on to samo mówi. O metodzie laboratorium reportażu. Proszę bardzo. Antologia tekstów napisanych o laboratorium. Naukowych tekstów. Naukowych, tak. Już jest ich tyle, że można antologię było wydać. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, tak. Nie jakieś wydawnictwo czarne czy inne. Tak. Czy białe. Czyli... Ja nie wiedziałem po prostu, że my mówimy o laboratorium reportażu. Czekaj, czyli tak, czyli wielogłosowość, tak, najpierw wielogłosowość, czyli że wielu świadków i wielu autorów jednocześnie. Tak, bo... jakiś problem taki, który jest jak kiedyś literatura, prawda, to znaczy wielki fresk, tak, Oświęcim na przykład, albo historia szkoły filmowej, albo historia ziemiaństwa, prawda. Czyli wielkie tematy, no, te, które są jakby takie, no, mówiąc krótko, ciągle dla nas istotne, bo no, ale my mało mówimy, że... Historia ziemiaństwa? Historia ziemiaństwa jest strasznie ważna, proszę Państwa. Jesteśmy w okresie, kiedy zmienia się ustrój społeczny. To jest poważna bardzo sytuacja. I teraz, jeżeli mamy się na coś oprzeć, no to nasza historia i nasza tradycja i nasza kultura jest oparta na kulturze szlacheckiej. Zrozumienie tej kultury, hierarchii wartości, które wtedy były, bo to była grupa, która miała kilka rzeczy wypracowanych przez wieki. Jak wychowywać dzieci, co to znaczy wiara, co to znaczy patriotyzm i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ nam tego w tych czasach strasznie brakuje, a już naprawdę nikomu specjalnie nie zagrażają. Posiadając te, już jest po reformie rolnej, więc moglibyśmy z tej ogromnej skarbnicy korzystać w sposób świadomy, prawda? Czego nie robimy i dlatego oczywiście, że temat arystokracja był bardzo ważny. Poza tym gułagów opisano dziesiątki, ale gułagów, w których więziono same książęta, no to był niesamowity dla mnie ciągle był przykład. Ale nad arystokracją pracowałeś sam, to nie był temat, który robiłeś w zespole. Nie, bo ja robiłem przez całe życie różnego rodzaju próby. Robiłem tematy, które mnie przerastały, tak jak Oświęcim, prawda? Bo to, proszę Państwa, to jest niesamowite, bo... Ja w którymś momencie stanąłem przed takimi dwoma szafami i oprowadzał mnie człowiek, który był więźniem Oświęcimia, profesor Długoborski, Niemcoznawca. I on po prostu, ponieważ film kręciliśmy, bo to było w stanie wojennym, kiedy dorabiałem pisząc scenariusz na temat cyganów, zagłady cyganów. Więc znalazłem się w Oświęcimiu i on mówi, to są relacje, to zbieramy to od 1945 roku, to są tylko dokumenty, to co widziały ludzkie oczy w Oświęcimiu. A ja mówię, no to już 500 razy opisane przecież. On mówi, jak skąd? Nikt tego nie dotykał. Nie. Mówi, czasami jakiś oszalały naukowiec pisze o chorobie głodowej, czy o ruchu oporu w Oświęcimiu. Ale jako całość, jako świadectwo doświadczenia ludzkości, nie. I wtedy przyszło ci do głowy, żeby to zespołowo robić. No tak, bo wziąłem, on mi dał te teczki na noc, bo spałem na terenie muzeum, no to on, jak członkowie ekipy, no to mówi, niech pan sobie przeczytaj, wyciągnął i mi dał na noc. No już dodatkowo pikanterii dodawało to, że wycieczka niemiecka była w tym pomieszczeniu, gdzieśmy spali. Ja słuchałem cały czas język niemiecki na korytarzu i czytałem to w nocy. No już wiedziałem, że to jest coś niewyobrażalnego. Ja niby czytałem wcześniej te wszystkie rzeczy o Oświęcimiu, ale po prostu nie czytałem czegoś takiego, co jest protokołem, co jest dokumentem wprost. No tylko co z tym zrobić, no? Ja wiedziałem, że już na tyle, że tak powiem, jestem cwany, że sobie załatwię stypendium. Tylko jak to będę robił 3 lata, to zwariuję. Bo nie można się zdystansować wobec takiego tekstu. Jak czytamy jakiegoś Jamesa Bonda, no to oni to wymyślili. ale jak czytam po prostu, co robiono z ludźmi, którzy przyjeżdżali do Oświęcimia, jak kwarantanna wyglądała, nie mogę sobie powiedzieć, że ten człowiek to wymyślił. W związku z czym wiedziałem, że nie wyrobi, nie wytrzyma, że zwariuje po prostu. No i tak myślałem, cały czas kombinowałem, jak te trzy szafy połknąć. I pomyślałem, że to tylko taka praca u podstaw, taka, no, taka pozytywistyczna, że co roku biorę tam tych szaleńców. W pierwszej grupie był Patryk Wega. Jak to się skończyło, to sami Państwo wiecie. I że będziemy to czytać półka po półce, prawda? Czy w tym roku jedna półka pójdzie, druga i przerżniemy te wszystkie szafy. I będziemy wieczorami dyskutować. Będziemy tą grupę specjalnie przygotowywać. Oni będą, przyjadą na dwa tygodnie, poznają każde miejsce w Oświęcimiu. Specjalnie przewodnicy dla nas, prawda? Że naprawdę w ciągu tych 10 lat żeśmy ponad 300 dziennikarzy przeszkolili w Oświęcimiu. Znaczy 300 ludziom już nikt nie wmówi, czym było Oświęcim i co się tam działo. Że to będą świadomi ludzie. I oni czytali filmy, oglądaliśmy, mieliśmy spotkania specjalne i specjalnie przygotowani, czytali te relacje, siadaliśmy im i zaczęliśmy patrzeć, że to się układa w wątki. Że a właśnie, jak robiliście remanent tematów, znaczy zawartych w tych relacjach? No bo przecież każdy pisał o wszystkim, co go spotkało. No wszystko się bierze... Uporządkować to koszmar jakieś. Wszystko się bierze z takiego przyczyny, że wszyscy chcą jechać na wakacje. A jak ja powiedziałem, że do Oświęcimia, to on powiedział, panie Marku, na wakacje do Oświęcimia. A nie możemy zrobić wywiadu z Cezarym Pazurą albo coś. Ja mówię, słuchajcie, z Cezarym Pazurą oczywiście. Ale już jak jedziemy na dwa tygodnie, to musimy się zajmować czymś, co ma znaczenie. I oczywiście połowa już nie pojechała. To była dziesiątkowana grupa, było 5 dziewczyn i 2 chłopaków. Jeden to był taki lebiotowaty, chudy, potem pracował w Gazecie Wyborczej. Tak. A drugi to był Patryk Wega. I ja mówię, Boże, co zrobić, bo są same dziewczyny. I mówię, wyciągać te teczki i ryjemy tam półkę numer 4. No i oni czytają, przy godzinie po południu, no i co żeście przeczytali? No i o tym mówią, o tym ja tak szukam, jakieś takie, mówię, Boże, co zrobić, żeby ta reszta nie wyjechała, bo cały czas o tym myślałem. I tam była przewspaniała historia Edka Galińskiego, jednego z pierwszych, takich w tych pierwszych transportach, z Tarnowa przyjechał, jako był członkiem Ruchu Oporu i tam głównie oni siedzieli. Żydów było wtedy zdecydowana mniejszość, prawda? W Oświęcimiu, w tej początkowej fazie. I on się zakochał w Żydówce z Belgii, która przyjechała. I to jest historia niewyobrażalna, historia ich miłości, ucieczki z obozu. Mi się udało uciec. Uciekli aż pod granicę ze Słowacją i tam ich złapali w sklepie, bo oni chcieli pieniądze wymienić, a ponieważ się umówili, ponieważ on tak kochał ponad wszystko na świecie, to będzie, że jej nigdy nie opuścił. No jak ona wpadła, to on się sam zgłosił. Sprowadzili z powrotem do Oświęcimia i ich stracili. Powieszono ich, prawda? I to była taka opowieść, i nie było głównych bohaterów, ale cały obóz o tym opowiada. Znaczy okazało się, że to była ogromna ilość ludzi, ponad 100 tysięcy w Brzezińce. I myśleliśmy, że tego nigdy nie obejmiemy, ale jak się to podzieliło na fragmenty, na historię, na transporty, na przykład transporty węgierskie, jako osobna całość, kwarantannę, jako pierwsze transporty i tak dalej. Okazało się, że tą historię tych 5 lat da się objąć. Da się objąć i zrobiliśmy taką próbę z Michałem Bukojemskim tutaj, który siedzi na sali. Zrobiliśmy cykl filmu z kroniki Auschwitz, opartych na to, co studenci zbierali. Mówiąc krótko, mówimy to, słuchajcie, to się skoncentrujmy na tym, co obóz mówił o Galińskim. Aha. I o Mali. Mala Zimmenbaum ona się nazywała. I oni wszyscy zaczęli szukać, no i tutaj są spisy, tutaj idziemy do naukowców, kto o tym pisał, jakie były książki. I zgromadziliśmy wszystkie relacje wokół tej historii. I to jest taka historia właśnie, która dąży do mitu. Prawda? To jest tą miłością ponad wszystko. Niezwykłą, prawda? No i akurat polski młody chłopak, prawda? I Żydówka, nie z Polski, nie polska Żydówka, tylko z Belgii, prawda? I ta ich niesamowita historia. No i dało się to opowiedzieć i dyrektorka Muzeum Oświęcimskiego, jak ja jej powiedziałem, że mam taki pomysł, żeby zrobić historię Oświęcimia, to ona powiedziała, panie Marku, wie pan co, my tu pracujemy 30 lat, gdyby to było możliwe, to my byśmy to dawno zrobili. To jest nierealne, co pan mówi. I to jest bardzo ładne, że pan sobie tu dziennikarzy przywieźć. Ja panu dam hotel, biblioteki, wszystko dla was, ale niech pan, nawet niech pan o tym nie myśli. Jak myśmy tą historię Galińskiego i Mali napisali, to myśmy to przesłaliśmy materiał do muzeum. I ona napisała do mnie piękny list. Panie Marku, ja pana przepraszam, to jest możliwe. To jest możliwe. Na przykładzie tego, co żeście zrobili w tym roku, to jest możliwe. To wymaga ogromnej, gigantycznej pracy, ale to jest możliwe. Wymyśliliście coś nowego pomiędzy wspomnieniami, a między pracami naukowymi. Ale to jest jeszcze coś innego. Idei to było jednak tradycyjne, a nie nowe. Bardzo, ja że tak ogół powiem. Odbija się w szczególe. W kropelce wody całe morze. Bo kropelką wody była ich historia. Tak, tylko teraz jest takie pytanie, jeżeli mamy obóz w Oświęcimiu, który trwa z przyległościami 5 lat i mamy 3,5 tysiąca relacji, to jak zrobić, żeby to oddać? Jaką zrobić strukturę? Na przykład książka Svetlany Aleksiejewicz.